Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der er dømt finansdebat den næste times tid for det fredag, og jeg har teamet op med de herrer, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen til jer begge to. Godmorgen. Vi vender dagens børsstemning og svarer på lytterspørgsmål her på en fredag i Millionærklubben, hvor du kan skrive til os på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, hvis du har et spørgsmål til os. Og hvis du er en af de heldige, der får læst dit spørgsmål op her i programmet, så er du faktisk dobbelt heldig, for så deltager du også i konkurrencen om vores Millionærklub t-shirt. Den afgør vi sidst i udsendelsen. Persson, jeg tror, det er din tur til at trække i dag, så du må lige lytte godt efter hele vejen igennem. Ja, det plejer du selvfølgelig at gøre. Måske du også lige kan tage sådan en tur ud på aktiemarkedet. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til her? Jamen, det er lidt mere positivt. Vi starter op i grønt i Europa og i Danmark. Vi havde sådan en amerikansk slutning, hvor Dow kravlede op, og tech var i minus, og S&P var også lidt nede, fordi det er jo vækningen af Apple og Nvidia og sådan noget, der gør, at den er lidt halvskidt der. Så ja, det var mine signalaktierne, der fik en positiv udvikling, og så også lidt til Amazon. Men Apple, den ser faktisk ikke så god ud teknisk. Så kan I godt vågne op derude. Ja, det er noget med kineserne? Jeg ved ikke, om det er noget med kineserne. Der er i hvert fald en historie ude om, at de kinesiske myndigheder, de siger, at nu må man ikke længere bruge Apple-telefoner i, hvis man er sådan statsansat derovre. Så døden skal have en årsag. Præcis. Ja, det er fint. Men altså allerede for noget tid siden, der toppede den. Lad os håbe, at den gode gamle Buffett er begyndt at sælge lidt ud, fordi han har egentlig en faldende trend. Har du ringet til ham? Ja, jeg kommunikerer ikke mere om rigtigt. Okay. Jeg tror, han hører Millionærklubben. Det er godt. Altså, så bliver det sådan oversat noget kunstig intelligens. Smart. Så kører den ind igennem. 170 ser ud til at være et fint støtteniveau første gang, men den hænger lige ude på sidste, kan man sige, gren af den stigende trendkanal, så vi lige ved at være der. Og det samme lidt med Tesla, der er vi ved at lave sådan en ørnenæb, som Svendsen plejer at sige, men en kileformation. Faldende toppe, stigende bunden. Der kommer en eller anden, når der kommer en eller anden afslutning, så er det, hvis det skal gå godt, så skal den bryde op af modstandslinjen, og kommer det til at gå skidt, så bryder den selvfølgelig igennem støttelinjen, og så skal man finde sin redningsvest, tænker jeg lige sådan for i hvert fald et stykke, og hvor langt ned den skal, det gider jeg slet ikke engang at stå og fable om, fordi vi skal ligesom have formationen udvikler sig færdig. Men det interessante er de der to store mastodonter, der ligger og ruder rundt, og kan jo være med til at lave den der opbremsning, som vi alle sammen gerne vil have måske i tech, eller nogen i hvert fald gerne vil have i tech, og så må vi så se, om det indfinder sig. Ja, så det har altså været lidt slunkende aktiemarked her i den her uge derude, det men det har været lidt stigende oliemarked, og Lars Svendsen, det kunne jeg godt tænke mig at vende med lige dig. Lige nu falder den her til morgen, men ellers så har der jo været så meget godt gang i olien opad. Jo, det er så galt, så tankskibene snart ikke kan få noget at sejle med. Så de må, altså de der olieland må jo sådan set mene noget med det. At de vil have prisen op. Så jamen, det er billedet af det, ja. Og så kan du jo enten sidde og være sur over, at du skal betale snart 15 kroner for en liter benzin, eller også så kan du købe nogle olieaktier, ikke? Så jeg vælger at købe olieaktier. Jeg er så tvunget til at hælde noget benzin på, ikke? Men I havde det der ene program for den dag med Musk. Ja, og jeg har desværre jo ikke med Musk, men om Musk. Ja, om Musk. Jeg har jo et forslag, en hypotese om, hvordan han ender sine dage. Ja. Og det er jo, at jeg tror en dag, han er jo flyttet ned til Texas, et eller andet sted, hvor de har den her raketstation. Sådan en eller anden dag, når han keder sig, så går han ned på pladsen, så kravler han op i toppen af en af dem, og så tager han afsted, så tager han en tur til Mars. Det er i hvert fald, det er i hvert fald et bud, Lars Svendsen. Det er dit bud. Godt, jamen, så fik vi lige det med. Det er fredag, vi svarer på spørgsmål hele timen, så du kan skrive til os på 42 42 03 21, hvis du har så nogen. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Det er bare det Mars-bar. Det har Lars fra Falster gjort, og Lars Svendsen, vi starter faktisk hos dig. Han skriver, godmorgen og tak for et fremragende program. Lav, han sagde for nogle måneder siden, da varmesgas var i cirka 65, at den skulle op i 100, og tak for det. Nu er den over 120, så det er måske på tide at sælge eller hvad. Hvad siger du til Svendsen? Ja, rigtigt, og nu er jeg så lidt forstyrret af at skulle snakke med jer, men jeg står faktisk her og skulle trykke på knappen for at sælge dem, jeg har herinde. Og hvad hedder det? Den ligger altså 122 cirka. Ja, og vi har lige fået 5 kroner og 30-40 øre eller sådan noget lignende i udbytte. Norske gør det så. Så ja, så den er rigtig 126. Jeg mener sådan set, altså jeg kan godt regne den til hjem til 135. Jeg så en eller anden norsk fyr var ude at sige, at den skulle i 145, og at BW skal op i 100 og var det 160-70 stykker og sådan noget. Jeg må sige, at BW, den er jeg også for udadgående i. Jeg har lidt tilbage, men det er, nu løber jeg af, men jeg bare, og det er ikke fordi, altså jeg tror, de kan lidt til, og retterne lige i øjeblikket er helt formidable, men balladen er jo, og det er, hvor den er pandemæ, forstoppelse jo også lidt på og sådan noget, men balladen er, at potentialet opad er ikke så stort. Så altså, hvis man sidder og siger, at der er kun en 10-20% tilbage opad, så er det jo nok en god idé at finde noget, der har mere upside. Og ved du, hvad jeg står og lurer på? Og det kommer måske til at ske i denne time. Af alle ting, jamen, du falder næsten, nu står du jo op, og så kan du ikke finde ud af stolen, men jeg overvejer i hvert fald at købe Ørsted. What? Lars Hansen? Ej, du har jo ligesom været omkring det før, at så skete der jo ligesom det her med, den fik et gevaldigt fald, men det er ikke mange fredage siden, at du sådan stod og sagde, det er ved at være tid til at begynde at kigge på Ørsted. Ja. Så meget kommer det ikke bag på mig. Nej, men hvad det, er det, du tænker om Ørsted, der er værd at samle op der? Jamen, jeg tænker, at den der nedtur for 520 for halvanden uge siden, eller hvor meget det blev til, det må være aldeles overgjort. Så det er mere sådan børsknæet i mig, der siger, at det her, det er altså... Nu er de gået amok nedad, og det sker jo nogle gange, hvis et selskab, som har kørt meget på sådan man siger, meget høj prestige, det har der jo været omkring den, ikke? Og den grønne feber er jo ligesom gået ud af markedet, det var den, var jo op mod fra en sted fra 1500, ikke? Men den er jo ligesom forsvundet, men den har jo haft det der stadigvæk, og det er jo også staten, der ejer den, og alt det der 50%, det er jo mig, der er hovedaktionær, ikke? Staten er jo mig, men i et socialdemokratisk land. Og også andre. Ja, også andre, men så kan vi sidde i en gruppe og snakke om, hvad vi skal gøre ved dem. Men jeg har jo sagt for længe siden, at de skulle se at få solgt det eller lort. Undskyld udtryk. Men at det var det bedste, de kunne gøre. Men så den har haft den der høj prestige osv. Men det er jo ikke verdens ende for dem. Så derfor mener jeg, at nu stiger den desværre, så hvis vi snart kunne lave noget, så kunne jeg komme i gang med andet. Men jeg mener faktisk helt ærligt, og også, jeg skal også have nogen derhjemme for ikke skøre løgn. Det er jo endnu værre. Så mener man endnu mere, ikke? Ja, men fedt. Put your money where your mouth is. Jeg mener faktisk, at den, det kan godt være, at den kan falde en lille smule, men det er ikke meget. Så jeg mener, at den er nu, og så burde han voppe op af, men det er rent børsknæ, det er jo ikke fordi... Men altså, hvis det nu var et normalt virksomhed, så ville de jo komme ud og forklare lidt om, at altså, nu må I lige styre jer, og så gælder det heller ikke, og vi vil jo forhandle nogle af tingene på plads og alt det der, ikke? En normal virksomhed? Jamen, det er det jo ikke. Nå, men de opfører sig jo selv som... Altså, hvis det her var en normal virksomhed, så ville de jo sige, ligesom de andre, der har Vattenfall, og her er det også statsrådet, men... Og hvad hedder det, de der olieselskaber har sagt, ved du hvad, det hænger ikke sammen mere. Vi river den der aftale i stue. Hvad koster det? Mm. Betal 100 millioner dollar. Det er bedre at betale. Det er 3 kontrakter, siger de. Jeg ved ikke, hvor mange. Vi ved jo ikke præcis, hvor langt inde i det er. Så har de brugt nogle udgifter, men de er jo betalt. Men de er så ikke, de er aktiveret. Man skal lige huske, de aktiverer jo udgifter, ikke? Så det regnskabet er jo ligesom, det kan man jo hive og flå i, ikke? Men så der er nok en ekstra udgift der, men... Og det har lige måske lidt, de har taget nu, men så siger du, hvad vi gider, ikke? Vi vil have meget bedre vilkår, hvis vi skal lave det der. Det gør de andre jo. Men det, her sidder de bare og siger, jamen, vi er så optaget af at få æren af at være den første, der er allerede en i USA. Der er kun 2 møller langt nede ved North Carolina og dernede. Der er faktisk allerede sådan en derude, men det er jo ingenting. At vi går bare væk. Siger, vi må have det meget, meget bedre, ellers så kan I lave jeres skram til. Og således stiger der en lille bitte undring i mit sind over, at du vil købe ind i noget, som du ikke betragter som en normal virksomhed, Lars Hansen. Nej, men det er det jo heller ikke, men jeg vil bare sige, at på en eller anden måde, altså selv staten arbejder jo med et rådrum, at der er grænser for, hvor meget at de kan komme hen til dem og bede om flere penge. Altså, det er jo det værste, der kan ske nu, det er jo, at de sidder og siger, at vi gennemfører det bare, selvom rentabiliteten er fløjet, jeg ved ikke, hvor langt væk, ud over havet. Og så skal vi jo lave en aktietegning, så staten skal møde op med, hvad hedder det, og det er jo, hvis de skal det, så er det jo 50 milliarder, de skal krasse ind. sådan noget, ikke? Så skal staten komme med halvdelen. Der er mig, ikke? Bolig. Ja, ja. 25. Persson måske også. Jeg håber, de ringer til dig først. Jeg mener bare, rent børsteknisk set, mit børsknæ siger mig, vi tager lige den der. Godt. Så kan det godt være, det kun er resten af året. Men hvis den nu kunne finde på at gå op i 400... Ja, det ville da ikke være så tosset. 30-40 stykker, så er det jo da meget godt. Ja, ja. Det kan vi ikke blive uenige om. Det kan også være, at vi kan finde på at gå ned. Det kan vi nemlig sagtens. Altså, Lars, der havde skrevet ind om Avance, ja, han skal svare til nok ham. Sige tak for pengene. Men det haster, altså, det haster ikke, men den er der nu. Så hvis du har en bedre idé, det skulle du gerne have, så... Ja. Godt. Lars, der er også et par spørgsmål til dig her. Mm. Anne, hun skriver blandt andet om, jeg vil høre det kære panel, hvad de tænker om Munters Group AB. Jeg købte den for 2 år siden, da Lars har nævnt den i programmet. Hvor højt tænker I, at den skal op? Jamen altså, den skal hun beholde lidt endnu. Den kører i en opadgående trend. Det er jo sådan noget ventilationssystemer, og der har de fået rigtig godt gang i den. Altså, Wallenbergs gik jo også ind og købte en god portion og sagde, prøv at det her, det er for billigt, den er blevet banket ned. Så jamen, jeg vil holde den noget nu. Hvor højt den skal op, jamen altså... det er altid svært at stå og gætte om sådan nogle kursmål der, men så længe trenden er opadgående, altså man kan jo sige, at der er et støtteniveau omkring en 120, og så længe den tøffer opad, så kan man jo sådan lægge lidt til hver måned eller hver anden uge, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver hun fanget af, at aktiekursen begynder at falde, og så skal hun sælge. Så stay tuned, synes jeg i hvert fald, at hun skal gøre. Okay. Det vil jeg gøre. Okay, godt. Så kommer der et spørgsmål fra Vordingborg. Palle, han har skrevet ind om medicoselskabet Gränges. De har haft en del problemer, skriver han. Hvad siger... Medico, det er Gränges er aluminium. Okay. Med mindre han mener Getinge. Ja, det kan være, nok, det kan han være, mener, han mener nok Getinge. Har de her problemer? Ja, det har de. Ja, det har de nemlig. Han har bare lige skrevet forkert. Ja, vi tager Getinge. Ja, Getinge faldt her kraftigt i juni måned i forbindelse med deres regnskab, fordi de mangler stadigvæk ordre, og ja, det går ikke helt så godt. Og man kan godt se, at det... Man skal kigge på de der. Der er Getinge, Elekta, og så er der Research Laboratories. Så man kan se, at ligesom Research har ligesom fået skubbet bolden ind igennem til det her med de store systemer, hvor man arbejder med at behandle med kræft og ting og sager. Og det er det samme også her. Vi har Getinge og Elekta med også med de der store systemer, der skal, hvad hedder sådan noget, røntgenfotografere, alle de der ting og sager. Så vi er stadigvæk lidt den der coronabølge, der er jo sygehusene, de kører ikke sådan 120% på skinner, det kan vi også selv høre, hvis vi spørger vores eget personale. Der er stadigvæk sådan lidt huller i suppen og lange ventelister og sådan ting og sager, så enten er det med tålmodighed, at han skal vente, eller også så kan vi håbe på, at det er en stor dobbeltbund, fordi lige nøjagtigt det der bundformation, som den er i øjeblikket, var den også i september 22. Så man kan ligesom håbe på, at der kommer sådan en whoop-effekt, ligesom når man swupper, fordi der er snavs i vasken, ikke? Whoop, siger det så lige, og så vælter det ud. Nej, men altså, så kan man håbe på, at der på et eller andet tidspunkt kommer gang i den. Vil jeg købe den lige nu? Jeg vil nok se, at der kommer en lille smule mere hastighed i det. Der er begyndt at være lidt optagt i det, men det går langsomt, fordi man skal sparke døren ind. Så jeg vil vente med Getinge. Okay. Ja. Lad os nu lige forestille os, at han måske rent faktisk mente Gränges, bare var kommet til at skrive medicoselskab. Ja, Gränges, det er jo så noget andet. Det er jo aluminium og sådan nogle ting og sager. Dem har jeg egentlig for mange år siden haft herinde i Millionærklubben og tjene en lille smule på, kan jeg da huske. Den ligger lidt flat i øjeblikket, fordi at vi har de her råvarepriser, hvor der ikke rigtig sker noget, så den har handlet mellem 100 og 110 siden slut marts, begyndelsen af april måned, så vi skal ligesom have noget mere momentum, og der er momentumkurven altså helt flad, så der sker ikke rigtig noget, så vi skal ligesom have noget fart og noget hastighed og nogle gode historier om, at vi efterspørger noget af det her, så jeg vil vente lidt, inden jeg vil lige købe. På brud af 110, så kunne det være sjovt. Den sluttede 106,80 i går, ikke? Så 110, så vil jeg måske være køber, og så kunne vi se, at momentumkurven løber med os, Palle, så det vil jeg vente med. Glimrende, så fik vi lige den med. Ja. Lars Svendsen, hvad fik du handlet af det? Ja, jeg har solgt Avance og købt nogle rester. Sådan. Nu er jeg inden for at redde staten. Lad os høre, hvad for nogle kurser du kom ud af. Ja, jeg fik 100, jamen det afhænger jo ligesom sekundes, men 119,4 for avancen, ikke? Og så er det der udbytte, ikke? Og så har jeg betalt 377,4 for Ørsted, og jeg har købt for alle de penge, jeg har. Godt! Så må vi se om... Alle pengene ud på spillepladen? Ja. Men jeg tror faktisk, altså Ørsted er, det er mere, du ved, det er den der, det er fornemmelse. Mm. Det er fornemmelse for sne, det her. Det er ikke... Vi må se, om du har fornemmelse for sne, Lars Fensen. Jeg har publiceret voldsom orden, ja, det, da den det faldt første gang, og det var jo ned til 400 og det ved jeg ikke, 20-30 stykker. Men du ved, den er meget svær at finde ud af. Så, ja, vi giver den et skud, Lars Fensen. Ja, har du i hvert fald på bogen, så må vi se, hvordan det går. Nu satser jeg på Nipper. Lars Persson, du har faktisk også været ude at handle. Der blev solgt noget i går. Hvad var det? Jamen, jeg solgte min høstfinans. Altså, det var for, at den havde egentlig lukket gapet, og så kørte den op i... For noget tid siden kørte den op i 34, og så er den jo så sævet tilbage til 27, så tænker jeg, der skal også være, nu tager vi noget gevinst, så det lukker jeg går i dag, stiger den en lille smule, og det er sådan en, jeg står stadigvæk og tripper lidt for, fordi den er sævet faldet ret langt ned, så hvis den bare skal sådan have nogenlunde normal drift, som jeg satser på, at vi kommer ind sådan mere normalt, vi de her renter, de bliver her, og så er der nogen, der ikke kan betale, og det er bla bla bla, så tænker jeg på, at de får noget mere normal drift, så det er stadigvæk sådan en, jeg synes, man måske skal overveje og tage med ind, selvom det er på en lidt kedelig baggrund, nogen der går rundt og spørger, om vi lige kan betale vores fakturer, hvis vi har glemt det, ikke? Hvis vi kigger historisk, så har den jo været op i 90 i år 2018, ikke? Og nu ligger den af hans 28 og 34 en gang i august måned, så altså på et eller andet tidspunkt synes jeg i hvert fald, at det ser ud som om, at den godt kunne løbe højere. Men nu må vi se, om jeg får ret. Det er i hvert fald en, der stadigvæk er inde på min kandidatbænk og ikke smidt helt af. Så hvad skal pengene bruges til her, Persson? Jamen, det ved jeg ikke. En af dem, der snede sig langs husmurene, men alligevel er blevet opdaget, det er jo sådan en som Eriksen, der er gået 16% i august måned. Det kunne godt være, at der er masser af huller i osten. Altså, det vil sige, nogle huller opad i grafen, der skulle lukkes. Så er der også sket en hel masse inde i skovselskaberne her de sidste stykke tid. SCA, Holmen, Store Enso, UPM, hvor Store er drønet mest stærkt, og det ser ud som om, at SCA står sådan lidt på en målstreg, og lyder, at vi mangler bare pistolskud, hvor Store har 20 startet, ikke? Så det kan være, at vi i stedet for skal lægge os lidt derovre af. Så det, der er sådan, der er masser af spændende ting på paletten. Spørgsmålet er bare, hvor man skal sætte hånden jo. Der er et stort gab i Ørsted, fra 520 ned til 420. Men nu det skal jo... Det skal jo fyldes. Nu er du der, det er jo kedeligt at komme løvende bagefter. Der er plads til, Men altså, da vi kom ind i morges, så tækker der et tidligt spørgsmål ind til os fra Jørgen, som spurgte, om vi ikke havde nogle gode aktier, I kunne anbefale inden for geotermisk energi, og I var begge sådan lidt et stort spørgsmålstegn. Så I har lovet at kigge på det, og hvis der er nogle lyttere, der sidder derude og kender til gode aktier eller interessante investeringscases inden for geotermisk energi, så skriv det da meget gerne ud på Facebook-tråden, så skal vi nok lige holde lidt øje med det og samle det op på et andet tidspunkt. F.L. Schmidt skal vi lige omkring. Der er en lytter, der har skrevet ind til os. Det er en lytter, der er anonym, men personen skriver, jeg har en position i F.L. Schmidt, som jeg har haft et års tid. Det har egentlig været ganske festligt, men jeg er lidt i tvivl, om jeg skal nappe gevinsten eller blive i den. Hvor ser I F.L. Schmidt om et år? Er det mig? Ja, du kan godt starte. Jeg har jo haft også temmelig mange F.L. Schmidt, og jeg har sådan set solgt, jeg tror, en tredjedel tilbage nu, ikke? Men det var mere ud fra, og jeg har solgt fra 320 til 340. Men hvor den så var deroppe at vente, jeg vidste jo ikke, hvor den endte henad. Men problemet er, at, hvad kan vi udtale det som, at, altså det er jo på en eller anden måde en sandsynlig takeover-situation. Hvor ham her, Altov, han har jo bygget sig op nu, 15%, og det vil sige, at han kan jo i princippet eje 19,9%, fordi man fortæller hver gang, det er 5%, ikke? Undtagen der, hvor du rammer en tredjedel og to tredjedel af kapitalen. Så han kan sådan set eje mere end det, men han køber jo op hver gang aktien, eller han dukker op hver gang aktien har fået sig en, en lille nedtur, og så køber han, og så er der ikke nogen på aktiemarkedet, der sådan tager sig af det. De synes nærmest, det er fint, at han ligger og støvsuger. Men han bygger sig jo op af, ikke? Og det kunne jo godt tyde på, og det er jo også logisk nok, for det er en, burde være en langsigtet god case. Og jeg mener, den aktie, men det er jo sådan et stort niveau, men altså om 5 år, så koster den 800, ikke? Og det er jo det, sådan en kapitalfond sidder. De er sådan en idiot som mig siddende, ikke? Og regner sådan noget ud, og det har de andre kapitalfonde også. Og så sidder de der og fabulerer lidt, og alt det der, og regner, og har et regneark, der er så langt, så jeg slet ikke kan finde ud af det. Og så kommer de også frem til, at det er nok et eller andet mellem 800.000 om 5-7 år. Og så siger de, hvis vi kan købe de 400, så er det okay, men vi vil heller ikke købe for dyrt, for så er potentialet udtømt, ikke? Og det vil sige, at den her aktie, det er så mit resonemang nu, ikke? Det er, at et takeoverbud vil ikke komme højere end 350 til måske 375. Højere bliver det ikke. Og så er vi tilbage til det med avance. Altså er der måske 10%, nu er det i øjeblikket en lille smule mere, men 15% tilbage. Opad. Mere får du ikke. Så hvad hedder det, kan man sige, jamen hvis det er det, der er tilbage, så siger logikken jo, prøv at finde noget bedre. Og derfor er det, jeg vil sige, at jeg er for udadgående, og der er lidt skat, der vi vil gemme nogle avancer til næste år og sådan noget, ikke? Men hvad hedder det, så derfor sælger vi ikke det hele, men altså, den er sådan set, hvis du kan finde noget bedre, så gør det. Fordi den er nok stadigvæk on the rise af det der, men så vil sige, hvis du har 25%, du ikke aner, hvad du skal bruge din, eller opad, ikke, i potentiale, og du ikke aner, hvad du skal bruge pengene, så kan du jo godt blive hængende, men det er sådan set ved at være på plads. Ikke? Lars, hvad mener du om Eiffel Schmidt? Jamen altså, hvis man bare sådan tager den teknisk, så er den jo lige været nede og en tur under støttelinjen, ikke? Og nu er det så kravlet op over igen. Det, der er mest irriterende, det er juli, august og toppe er lavere. Så det er sådan også igen det der ørnenæb, som vi også talte om tidligere. Det er ved at indfinde sig. Og igen, hvis vi bryder op igennem modstandslinjen, jamen så bliver der fest og glade dage, og bryder vi gennem støttelinjen, så bliver det lidt sort og kedeligt for en periode, ikke? Så ja, jeg vil nok holde den lidt endnu og se, hvordan det bevæger sig, og vi kan jo håbe på, nu kan jeg ikke huske, hvornår de kommer med regnskab igen, vi kan jo håbe på, at de når at komme med et regnskab, og så overrasker, så bryder modstandslinjen. Ja, det og så bliver jo 1. november. Ja, netop. Så altså, det er september er jo sådan en tålmodighedsmåned, og så begynder der jo at tage regnskaber ind i oktober, måske fra nogle konkurrenter og sådan noget, og så får man sådan lidt eller historier, gode historier, det kommer over altså an på, hvad der kommer af ordre. Men jeg tror, jeg vil blive lidt endnu i hvert fald. Ja. Du kunne ikke udvide din forståelsesramme til os, der nu havde et Ørsted-næb. Lav, jeg er ikke kommet dertil endnu. Lav, der tigger et tillægsspørgsmål ind fra Robert i Odense, som spørger om, at Altos position i Eiffel Schmidt ikke er blevet så stor, at de kan forhindre, at de køber sig børsen. Jo, det kan de godt. Det er 10%. Det er den, men altså, det er jo det, at når du så begynder, hvis du så bider til bolden, så skal du jo være, og det er det, han gør, og han lusker jo sådan lidt ind, ikke? Og han kan gå op til 30%, uden at skulle give et bud. Men han gør det jo på sådan en måde, det er faktisk på den måde lidt elegant, at han, der er jo ikke nogen, der på børsmarkedet siger, der må komme et takeoverbud eller andet. De sidder bare og siger, det er meget rart. Og så ligesom hver gang, der er overflod og kursen falder, så ligger han og støvsuger, ikke? Mm. Så det er på det punkt jo meget elegant, men det er nok sådan noget. Det forestiller jeg mig, at det kommer. Det kan også komme nogle andre og sige, at de vil have det, eller de går sammen i et konsortium eller sådan noget. Men okay. Altså, han skal jo til sydland har, jeg ved ikke, har Lundbeck-fonden ikke stadigvæk sin aktie? Det ved jeg ikke, men det kan vi jo undersøge, tror jeg. Jo, det tror jeg, det har. Okay. Ja. Og der var jo det der forunderlige mærkværdighed, at den tidligere direktør hos ham, der gjorde det godt hos hvad hedder det, F. Schmidt, det var Uno Rasmussen, ikke? Han sad over i Lundbeck-fonden. Jamen, og mærkværdigvis fik Lundbeck-fonden den glimrende idé, at de ville købe sig 10%. Det er netværk. Det er sådan noget. Okay, godt. Så vidt altså F.L. Schmidt, som vi kom omkring her. Victoria, nu skal vi høre en gang. Victoria, hun har en søn på 16 år. Han har fået udbetalt en dejlig sum grundet en idrætsskade, ca. 45.000 kroner. Det vil han gerne investere på sin aktiesparekonto. Han har lang tidshorisont, men han synes selvfølgelig, det er festligst, hvis summen ikke laver en Ørsted, som hun skriver i citationer, som det skete med hans konfirmationspenge, den stejle sejring. Morfar, han siger Novo, DSV og Novozymes. Mor, hun siger ALK, Bavarian og Demant. Far, han siger, vent, hvad siger I? Jeg er helt med på, skriver Victoria, at I ikke må rådgive, men hvis det nu var jer, hvad ville I så lægge vægt på, så markedet ser ud lige nu? Lars Svendsen, skal vi starte med dig? Ja, altså, jeg har jo det her synspunkt, at hvis man har sådan en aktiesparekonto, som jo ikke trods alt ikke er så mange penge, men har jo helt liv foran sig, han var 16 år, mm-hmm. ikke? At så skal man altså nødt til at være lidt frisk med sine penge, ikke? Og hjemme hos os har vi jo to, den ene hedder frisk, og den anden er super frisk. men altså koncentrere dig om forholdsvis få aktier, og nogen, som kan flytte sig. Og det er jo altså ikke Novo, det har den så gjort i år, men, eller AP Møller, eller sådan noget lignende, DSV, der har været er jo kørt op i 100 år, ikke? Eller i hvert fald siden de kom på børsen i 90, eller når det var, eller 85. Så vil sige, nej, det er ikke der, du skal være. Og jeg vil sige, at de der navne, jeg har jo nogle rederier, som jeg stadigvæk mener er, har pæn opsejl, det er jo så Torm og Norden, kunne man sige. Det er jo ret simpelt, ikke? Jeg har selv haft, den har jeg jo så ikke mere, ham her, Avance Gas. Den har været min bedste aktie i min aktiesparekonto, men det er så noget, siden jeg har slap den, for at prøve noget nyt, som så i anden halvdel er ikke gået så godt endnu. Men altså, det er den måde, du skal tænke på. Og så finde nogle aktier, som der er ordentligt potentiale. Skulle du sige, hvis du tager Bavianen, ikke? Nu er den jo nede i 140, eller sådan noget. Er han ikke det? Jo, passer nok meget godt. Det er jo så det her problemet, at du vil sige, jeg købte jo her i november ekstra, fordi han overtog en virksomhed over i USA, som ser ud til at være godt købt, men nu, der kostede den 238, den brusede op, ikke? Nu var det også 225, så røg den op i USA. Fantastisk, det bliver smadret godt, ikke? Og nu har vi skvattet til 141. Men så er jeg med en gazin og sådan en aktie dernede, med mindre af virksomheden er rødden, og det er han jo ikke. Jamen, så tag dig og rive dem frem og tag en god lunds der. Og så, hvad hedder det, jeg vil sige, del den i fire, og så find fire aktier, der kan løbe. Men 45.000 har han. Ja, ja, ja. Er det ikke lidt meget delt det i fire, eller hvad? Jo, det burde være tre, men nu skal vi være lidt forsigtige, Nå. Så hvis der sidder en eller anden gammel tante fra et revisionsfirma eller andet, så kommer de ikke og skælder os ud. Men altså, jo, hvis det var mig, ville jeg sige tre, men, okay. Hvis du tager fire, så er det jo lidt mere, hvad hedder det, men det er jo svært, ikke? Altså, jeg også det er svært. Modskab, det er, at vores friske portefølje har overhældet den superfriske. Og det er sådan skulle det jo ikke være. Men det er jo fordi, at sådan lidt tilfældigt fik han nogle bedre aktier end den anden. Ikke? Og det er jo, det viser lidt om, hvor svært det der er. Men, ja. Det skal han bare gå til, fordi hans konfirmation gik galt i et eller andet. Hvad var det, han lavede? Det var Ørsted. Jamen, siger, Ørsted nu er jo formentlig ved at være der. Det tror jeg jo. Det er jeg lige troet nu. Så, men det kan man ikke rigtig bruge til noget, når man har aktien. Vel? Hvad? Det kan man jo ikke bruge til noget, når man har aktien. Nå, nej, så skal han da i hvert fald ikke slippe sin konfirmationsopsparing. Men Victorias sidste bemærkning her i mailen er jo også sådan, hvad er det, I lægger vægt på, som markedet ser ud lige nu? Vil du altså lægge specielt meget vægt på sådan det aktuelle marked lige nu, når du skal investere på lang bane, og du er 16 år? Jamen, det med lang bane, det er jo det, der er sådan lidt noget snak, ikke? Fordi han er jo nødt til at være frisk. Han er jo nødt til ikke noget at sige, jamen, så køber jeg en Ørsted-aktie, den er der om 10 år, eller en AP Møller-aktie, den er der om 10 år. Ja, det er fint, ikke? Men altså, hør nu efter, han er 16 år. Mm. Han skal jo flytte rundt på det i 100 gange. Ja. Eller okay. 300 gange, inden han bliver 90 og skal hæve pengene, ikke? Så jamen, det der med langsigt, det betyder bare, at der er lidt ro over det, der, ikke? Han går ikke fallit, hvis han mister sine 45.000, ikke? Men altså, man skal jo købe noget, som er dynamisk, man skal ikke købe noget, der er vildt. Nej. Det er sådan set, det er indgangsvinklen til det, ikke? Okay. Hvad siger du, Pedersen? Gode idéer? Jo, men altså, du har jo ret, Svendsen, vi skal jo købe noget, der kan give lidt hastighed i porteføljen, ja. Ikke? Og det der med langsigtet, det er jo kom sig, og det har jeg i hvert fald selv set og lært på egen krop. Altså, så vil jeg jo også sige, sådan en som ALK, der er banket fuldstændig i, nu taler jo min egen bog, så der skal man jo selvfølgelig passe lidt på. Ja, og man kan jo spørge sig selv, jamen Novo, hvad kan gå galt? Jamen det er jo netop det. Der skal jo lige være, vi hører jo selv, at der er folk, der bruger de forskellige fedmemidler, som egentlig ikke skulle bruge det, ikke? Så på den korte bane vil man måske være lidt nervøs for, at der kommer en eller anden sagsanlæg eller et eller andet, fordi at der er en eller anden, der bliver syg over i USA. Jeg vil måske tage ALK en af de andre, som hun selv har nævnt, og så måske holde lidt igen, investere halvdelen af formuen nu i, hvis vi så skal have 4 aktier, og så ved jeg, så kunne jeg jo blive rigtig, rigtig bogholdagtig, sige, hvad så med en bred fond, og så ved jeg, så Svend siger, ja, men så får vi kun de der 5-6%, og det kommer jo ingen vej. Jeg vil ikke sige til en, det er en dreng, som er 16 år. Men hvorfor ikke? Hold nu kæft, Per. men hvor? Det er sådan noget, de sidder og siger, en eller anden bankrådgiver sidder og rådner op i et hjørne i en eller anden dødssyg bank, sidder og siger, hey, lav, det der. Man må sige, det er jo sådan noget, de siger, fordi så er de ansvarsfri. Men så kunne man være lidt super, være lidt super frisk, sådan at hoppe fra tue til tue for ved at tage enkelte lande. Altså for eksempel, nu havde Japan jo været et smadret sjovt sted. Hvem ved, om hvis man kan købe noget Indien, eller noget Vietnam, eller et eller andet, hvor man måske køber noget mere specifikt område og satser på, eller indsnæver det en lille smule til måske noget Sydamerika. Eller... Det kunne du da selv finde på, Lars Svendsen. Ja, hvis vi taler om de der markeder, du ikke jo, men det er jo det, hvor jeg siger, hvis du sidder og siger, jamen jeg aner ikke klap om noget, og jeg har brug for, at min penge skal ligge 20 år, så kan du godt købe Indien, sådan noget. Men okay. Altså, Amir, han vil jo noget af hele familien. Nå, er med. Der er lidt det er måske Obers Hakkels barnbarn. Ja, måske. Der er lidt at tænke over for Victoria og resten af familien. Ja, men altså, far, som siger, vent, den hopper I ikke på. Nej. Nej. Okay. Den, der tyver taber, sagde godt. Skotten til A.P. Møller, da han købte det første skib. Okay. Han ikke turde skrive under, og godt. Det gjorde han jo, og så er det gået godt siden. Og lad os blive der, Lars Jensen, for det næste spørgsmål, der handler lige præcis om Mærsk. Stig E. Jensen i Holbæk har skrevet, hvad mener Lav om Mærsk opkøb af egne obligationer for 500 millioner dollar, er det vel, ikke? Jo, det er det. Ja. Det er jo en nyhed, de var ude med i går, og de er ude og købe dem tilbage. Hvor lang tid løber de? Står der det? Har du det har jeg meddelen? Ikke set. Nå, jeg har kun set, at de har en kuponrente på 3/7/8. Ja, så det betyder jo bare, at han har jo for mange penge. Han har jo netto penge i kassen, ikke? Altså, han er gældfri og ejer netto penge. Det er også derfor, han køber egen aktier op, men det er jo en noget sørgeligt afkast, at den besparelse, han får ved at gøre det der, så ved jeg det, og jeg kan ikke forestille mig, at han har nogen grund til at fjerne lånet af hensyn til nogen andre ting, og nogle gange har man sådan nogle governance-krav et andet sted, at man kan komme i klemme med, så er man nødt til at fjerne sådan en lån. Så nej, jeg mener bare, det er jo mere udtryk for, at der er ikke rigtig noget fornuftigt at bruge pengene til, og så burde han jo hellere købe endnu flere egne aktier op. Det skal man jo lige huske. Gamle Møller ligger jo og køber egne aktier op, ikke? Så hvad hedder det, der er... Jeg synes, det er sådan... Nej, det er ikke... Det er jo sådan set... Sådan for så vidt er det jo et dårligt tegn, at man er parat til at investere til 3,8% i rente i sig selv. Altså, det er jo... De kan jo formentlig putte penge i få mere for det, hvis de putter det i en bank. Altså, i dollar endnu. Okay. Så det er da... Nej, det er ikke specielt... Jeg ved ikke, hvem der... Nå. Det er sådan en anden underdirektør, der får lov at lave noget, så... du har ikke meget tillid til nogle mennesker. Der er banker i hjørnet, der er underdirektører, du, det er... Hold da. Der sidder der sådan en og kommer med en klog idé. Så, skal vi ikke gøre det her? Jo, får du bare lov til det, så er han glad i en uge. Godt. Brian i Randers, han skriver, hvad sker der med Hove? Er de gået i stå? Lars Persson, stop dig selv. Altså, prøv at aktien er jo steget, 106%. Altså, hvad er det, folk vil have? Altså, det kan du ikke forlange. Altså, aktien eksploderede, det vælter ind med ordre, ja, og ved du hvad, vi rykker ikke på hver en ordre, der kommer for 500.000. Det gør markedet bare ikke. Til sidst, så bliver man også mæt. Selv det bedste sønderjyske kagebord, så til sidst, så kan du ikke mere. Og det er sådan lidt, markedet har i øjeblikket. Så 106%, hvis du forlanger mere, så er du på grådighedens pinden. Så det må man bare sige. Jeg kan godt forstå, at den falder lidt tilbage og får en pause. Det er jo klart, folk, der har købt den i kurs 4,5 eller 84 eller 4,8 hedder det, og har været op i 10, jamen det er da klart, så er det da bare mere høst. Så når den falder tilbage, så er der nogen, der høster gevinsten. Så sådan er det. Så skal du jo så vælge, om du er med for the long run, apropos alle de her lange penge, vi snakker om, ikke? Fordi det ser jo som ud som om, at der er gang i den, og der er flere ting, der kan komme med på tapetet. Eller også så takker du af nu og finder et andet sted at placere dine penge. Og har du så købt for kurs 10, ja, så er det dig, der sidder med sorte pære i øjeblikket, og sådan er det ude på markedet. Der er nogen, der får sorte pære en gang imellem, ligesom mig i Matador, og så må du vente på, at der bliver delt nye kort ud, og så kan vi sende en ny spil. Du er så iskold, Lars. Så sådan er livet. Jo, men jeg sidder... Det har været en fin aktie. Ja, men det har det jo, og det er også derfor, når man så kommer og siger, hvad sker der? Jamen, ja. Der sker jo ikke noget andet, end der er nogen, der tager deres gevinster og tager have a break, have a KitKat. Altså, det, sådan er det jo, altså. Ja. Nå, men det er faktisk været, for jeg var lige ved, og jeg var en aktie, jeg fulgt meget med. Jeg synes, det var faktisk spændende. Det er jo smørsystemer, især til vindmøller og sådan nogle store maskinapparater. Og hvad hedder det, og det er sådan lidt mere moden virksomhed, men der var ikke nogen på børsen. Det er jo sådan en de der mini-aktier, ja, der interesserede sig et hak for dem. Overhovedet. Og det var, fordi det var sådan lidt for kedelige aktier. Det var ikke alt det der IT og alt det der med, at man kan få noget software ned on demand, alt det der pisse, ikke? Software altså service, alt det der SaaS og alt det der. Nej. Det er jo sådan en mere gammeldags virksomhed, ikke? Og der var der ikke nogen interesseret sig for den, og så jeg havde jo en anden en af samme type, som så ikke er blevet til noget. Det kan jeg jo så håbe, bliver en dag, men den har også børsmæssigt set været noget ingenting. Den har ikke flyttet sig endnu, den har ikke faldet, men det er ligesom, at folk de gad ikke, det var sådan for gammeldags. Ja. Så nu lige pludselig, så har de opdaget, at de styrter ind med ordre, og så, ja. Og de har en dame som direktør, der nu holder op. Det havde de faktisk. Hun elsker jo kvinder i ledelsen. Jamen jeg ved ikke, om det har nogen betydning. Det er en god historie. Så nu er der pause. Jeg ved ikke, om den skal koste 15 eller hvor den skal ind, men jeg tror da ikke, den fest er forbi nu. Godt, så fik vi lige det på plads. Thomas i Roskilde, han sidder og kigger lidt på, hvordan han skal få bygget sit aktiehus. Han vil gerne bygge søjlerne, det skriver han langsigtet og grønt, og han har kigget på Iberdrola og Fortum. Hvad er jeres holdning til dem, og har en favorit blandt de to? Lav, vil du starte med den? Ja, det ved jeg ikke, om jeg har, fordi det er jo ikke noget, jeg beskæftiger. Iberdrola, det er jo ham her, spanieren. Ja. Ja, det kan jeg ikke rigtig svare på. Jeg har jo sat sig jo vidt på Ørsted, jo. Nå, men så smider jeg Jeg har en mening om Fortum. Ja. Fortum oppe i Finland, det er jo deres Ørsted, for nu at bygge den der. Men den aktie blev jo fuldstændig maltrakteret i forbindelse med energi halvåret sidste år, hvor de ejede jo det her selskab nede i Tyskland, som de faktisk Europas største vindmølle ejer, som de måtte gå simpelthen og til sidst overdrage til den tyske stat, ikke? Det her, det er jo stadigvæk børsnoteret dernede, hvad den hedder, den der, kan du huske den, Per? Så? Nå, Uniper. Ja, Uniper, ja, præcis. Og da de havde helt alt penge, de havde i den, så måtte den tyske stat overtage resten, fordi de skulle stille garantier for differencen på deres leveringskontrakter, og det var med at lave strøm, og de skulle møde op med milliarden. Og det var altså et tal på, det var jo, de holdt op med at putte penge i den, da de havde brugt 60 milliarder kroner, Fortum. Og nu er han så på vej tilbage, men han har jo masser af atomkraft. Ja. Og det er, jeg vil sige... Er det en god historie i disse tider? Ja, det er det jo sådan set, ikke? Men han har også haft en del over i Rusland, som jeg ved ikke, hvordan han har fået... De har haft et ret stort datterselskab, der overlevet, altså kraftværker i Rusland. Okay. Det er jo ikke det bedste sted at have sin penge. Mm. Lars Persson, du kigger jo det er jo ikke for at nedgøre det, men altså, du er teknisk analytiker og kigger på kurvene. Yeah. Når du holder de to aktier op mod hinanden, hvad er billedet så? Jamen altså, de har lidt samme situation, hvor de er faldet tilbage i forhold til den grønne omstilling og hele den der grønne bølge, vi havde ikke, her i år. Der er den toppet i, hvad var den toppet i år? Den er toppet lidt over 12 i Iberdrola, og så handles den 10 nu, ikke? Hvorimod Fortum ikke rigtig er kommet i gang. Så på den korte bane ser det ud som om, at der kunne være mere optrændt i Fortum, men problemet er jo, så skal du holde lige pludselig to kæmpe store internationale, altså Iberdrola er jo i USA, i Brasilien, i jeg så også lige Sydkorea, altså der har du en kæmpe forretning der, hvor og Europa er også masser af steder, i Japan og i Australien kan jeg lige hurtigt se, når de skal dreje kloden rundt her, så der har du jo en kæmpe forretning, 45.000 så jeg også mennesker, du skal tage, og så Fortum, der så måske er noget mindre, så det er jo sådan lidt lillebror og storebror, hvad skal vi vælge, ikke? Og spørgsmålet er jo, om Iberdrola er sådan en, der kommer til at løbe stærkt, men inden for grøn energi, jamen der er de jo sikkert gode, fordi er der nogen, der er bedre, og finder man lige den rigtige, og er de så uheldige i nogle projekter, det går galt, jamen så står du jo lidt med, at aktien får nogle bøllebank, eller i hvert fald, at den ikke vækster. Så det er også det der med at tage meget langt væk. Det er også sådan, jamen, hvad er din risiko så? Altså, hvorfor vælger du lige det selskab? Hvad kender? Selvfølgelig har en endevendt selskab fra A til C, og læst de sidste to års årsregnskaber og halvårsregnskaber, ved alt om det, fordi det gør jeg ikke. Jamen, så kan man jo måske godt lægge hånden på kogebladen, hvis han kan se, at der er noget bedre i den spanske i forhold til den finske. Ikke? Men det kræver lidt, at vi lige laver noget research, og hvis han har gjort det, jamen, har jeg svært ved at vælge sådan umiddelbart ud fra kurverne. Umiddelbart troede jeg bare, eller ville jeg satse på, at der var mest i Fortum. Men igen, hvem er hvor og hvordan? Ikke? Det er ret svært bare lige sådan at tage sådan... Og det er også derfor, at jeg nogle gange bliver sådan ham der den kedelige bankmand, hvor Svendsen han graver sig ned i enkelte aktierne. Det er jo, når du sådan bevæger dig ud på de store markeder, jamen... der skal ikke meget til, at så lige den ene aktie, den vipper ud af badebassinet, ikke? Og så står du der med håret i postkassen, hvorimod, at hvis du har en bred fond, jamen så rammer du 50 aktier, og så er det ikke alle, der vipper ud af badebassinet, vel? Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil vælge. Umiddelbart vil jeg tage Fortune, fordi den kan jeg holde øje med, og den har jeg lidt mere kig på end den spanske. Ikke? Godt, Thomas. Der var lidt, du kunne tygge på der. Dorte, hun kunne godt tænke sig, at vi lige kommer omkring Norsk Hydro. Svendsen, den er til dig. Ja, har du stadig dine aktier, ja, eller smuttede du ud på 80-85 stykker? Nej, det gjorde du ikke. Dorte, hun kan nemlig huske, at du ville vente med at sælge til en ramte omkring 100, men så er spørgsmålet, ja, skal vi købe nu, eller er der et stort problem, som jeg overser, skriver hun? Nej, det tror jeg ikke, der er. Jeg mener, nu er 59, han betaler jo nogle meget høje udbytter, men den er jo gået lidt i stå, også fordi de har jo et datterselskab, som de har tænkt sig at gå på børsen, som skulle, der hedder et eller andet med regn, eller andet, og sådan noget ren energi, eller sådan noget. Fordi de ejer jo også en hel del vandkraft, og det skulle så gå på børsen og ligesom hive noget udstilling, altså værdi, frem i vinduet, ikke? Og så skulle Hydro komme op på den årsag. Det er sådan en vinduespynt, vil nogen kalde det for, hvis de er ond, ikke? Men altså, det har de tænkt. Men det er jo ikke rigtig blevet til noget, jo. Og så jeg mener faktisk, at det er en langsigtet fornuftig aktie, men prisen på aluminium er jo på $2,200. Og det er jo ikke sådan super duper. Den sidste gang, den toppede, var også 3.000, og den har engang været i $3,500, mener jeg, for aluminium, ikke? Så hvad hedder det? Det er lidt... Lidt til den svage side, men hvad hedder det? Det er fornuftigt langsigtet køb, ja. Men altså, det er ikke noget vildt med, altså, skulle sige, hvis den har mulighed for både at give et godt udbytte og kravle op mod de 100 der, sådan, jeg ved ikke, om det bliver jo ikke i år, vel, men altså... Hvor langt tålmodighed har du så? Jamen, jeg har haft den jo, jeg har haft den for 35, så jeg har stort tålmodighed. Jeg har været op og været nede igen undervejs, sådan. Sådan noget halvvejs op. Ja. Så jeg vil sige, jo, hvis jeg køber og gemmer. Okay, godt. Så fik vi den på plads. Pfizer skal vi lige omkring. Ja. Lars fra Amager, han spørger nemlig, hvad I mener om den. De er jo også inde for midler i fedmemedicin, er på vej med lige præcis det. Den er langt nede, skriver han. Så er det interessant at kunne samle den op her, eller hvad? Jeg har studeret den. Faktisk for ikke så længe siden. Fordi den er jo været op i 60, og nu koster den 35. Og også fordi de jo er på det her corona. Jeg ved så ikke lige, om det bliver dem, der skal levere. Vi skal jo have et skud for borgen igen. Fordi de der, vi fik, de jo hjælper jo ikke meget, så skal vi have sådan et pift hver tredje måned, så går det jo nok. Men hvad hedder det? Og nu har man fundet ud af, at corona faktisk bare er en slags influenza jo. Men det kunne man lige godt forestille sig, at der får han lov at komme tilbage. Og de har vist, jeg sad og læste på deres, præsentation alt det der, for at finde ud af, måske er han ved at være. Det er jo meget stor i sin virksomhed, men han er jo, de andre er jo, Lili og Nova er jo fæset afsted, ikke? Pointen er, at de sådan set nærmest har lavet en ny strategiplan, fordi de tjente så sindssygt mange penge under coronaen på vaccinerne. At de penge skal de ligesom reinvestere i forretningen, det har de sagt, og frem til 29, de har sådan en plan til 29, og om hvor meget de skal komme med forbedringer og nye ting, og lige om larm. Og det ser faktisk, om man så kommer i mål med de ting, man har. Ikke? Men, altså, jeg mener faktisk, at Pfister, han er et fornuftigt... jeg mener faktisk, at det er sådan en aktie, jeg godt kunne have lyst til at købe, men det er jo så, han er jo stor, ikke? Så det er jo ikke sådan en, man prøver jo ikke i 60, sådan lige med det samme, men det er, jeg mener, den er rigtig nok. Ja, det med fedme fra deres side, det ved jeg ikke. Nej, okay, PFE er deres ticketkode, ja. De handler på New York Stock Exchange. Lars Bjergsen, hvordan har du det med Pfizer, og hvordan ser kurven ud? Jamen, kurven ser jo dårlig ud, kan man sige, lynhurtigt. Der er ikke noget at komme efter. Den har været i en faldende trend, faktisk lige siden årsskiftet der 23, ikke? Toppet i december i december i 55, og nu ligger den 34. Så det er ligesom om, at nogle af de der medicinalaktier, vi har også snakket, jeg har flere gange stået og kigget lidt på Teva, det er jo sådan en helt anden branche, men det er ligesom om, at der er nogle af de her amerikanske, hvis det ikke lige er fedme i hvert fald, eller måske andet, jeg ikke lige opdaget, jamen så er det gået, så sker der ikke rigtig noget, vel? Det er også sådan samme fornemmelse, man måske har lidt herhjemme med nogle af medicinalaktierne, hvis man kigger også sådan rundt omkring. Så det er ligesom om, at medicinalaktierne ikke er helt inde i varmen endnu. Det kan være, der kommer en sektorrotation på et eller andet tidspunkt. Så den vil jeg da selv gå hjem og sætte på kandidatbænken nu her, og så overveje, om man skulle tage noget udenlandsk med i porteføljen. Altså Teva eller Pfizer, vil du sige? Pfizer, okay. Ja. Nå, lad os blive lidt i den boldgade. Teva, som jo er kopimedicin, og Viatris er det jo også. Jacob i Åbenrå, han spørger lige præcis om det selskab. Han skriver, Saxo Bank har et call på Stagflation Light, altså... hvad skal vi kalde det, lidt stagflation, høj inflation og meget lav vækst. I et sådan miljø, så vil medicinal ofte klare sig godt. Jeg ser lidt på Viatris, men kopierne klarer sig bedre end originalerne i kriser. Det var et godt spørgsmål, hva'? Ja, det er det faktisk. Så måske må vi også tænke over det, jeg mener faktisk, at Viatris VTRS af koden koster $10, er et fornuftigt køb. De klarer sig bedre. Ja, det burde de jo sådan set gøre lidt. Klarer sig meget pænt, men de har jo haft, altså, kopiforetagene har jo haft de sidste, måske 5 år, har jo været dårlige derunder ham her Tevas nedtur, ikke? Fordi de lå og købte hinanden op, og det kan man så lære, det er en lærer det her. De der selskaber lå og købte hinanden op, og til sidst så ender de med at have frygtet med gæld. Teva var gældfri lige præcis, indtil de købte Actavis, og så købte de en anden virksomhed over i USA også. Det var vist i 17. Og så fik de altså op at få en gæld på $35 milliarder, og de har en indkapital, som er så godt nok guld, men på 18, ikke? Så de blev virkelig gearet, og så lige pludselig vågnede nogen op, ikke? Og som Schultz sagde, jamen de havde købt. Han kom jo ned og så på det der, men de havde aldrig rationaliseret det og lagt fabrikker sammen, så derfor begyndte han jo, og han skar jo en fjerdedel af personale væk. Men der var aldrig nogen, de havde bare købt, fordi det var så skide fedt, ikke? At købe. Og det var ligesom, de her høreapparatfabrikker, ikke? Til sidst, så er der jo ikke ret mange tilbage, siger, hvem skal så købe også? Ja, det er der ikke nogen, der kan, fordi deres markedsandel bliver så alt for stort, siger myndighederne, stop, det må I, ikke? Og så sidder de og kigger på hinanden og siger, nu er vi store, vi tjener ikke nogen penge, vi har alt for meget gæld. Og derfor er det ligesom, at det er en branche, der kommer tilbage nu, efter at de har sundet. Så TV har jo også fået så nogenlunde sin gæld under kontrol. Ham her har også ret pænt stor gæld. Man betaler meget ud, jeg tror, man betaler 0,12 dollar per kvartal, altså 4,8% kan du få i direkte afkast. Og nu kommer så Sandoz, S-A-N-D-U-Z, på børsen her i... oktober, som bliver splittet ud, altså du får aktier formentlig, hvis du er aktionær i Novartis, får du sådan delt nogle aktier ud og siger, værsgo, nu har du dem, og så hiver man det ud. Og det der branche er på vej tilbage, også fordi de begynder jo at lave det, der hedder biosimilars, det er jo altså kopier af det, som Novo har. Og det er jo så i første omgang denne her, Victoza, den første GLP-1-produkt hos dem, som det er jo så Teva, der kommer med en, og der kan også komme andre, men lad os lige blive der et øjeblik. Hvad kommer det til at betyde for Novo, at de lige pludselig bliver, mister deres patent der? Jamen, det er jo så det første produkt, og de har prøvet jo at vifte alle over på nummer 2 semaglutid, den som der er kø for at få, ikke? Så det betyder ikke så meget. Det betyder jo nok noget, måske også i de, ikke i de rige lande, fordi vi er ligesom elbiler, vi tager jo det hele, og så... Men altså i Afrika og Asien, det er jo så mest Asien, kinesere har meget diabetes, også, så vidt jeg ved, type 2-diabetes, at der kan det jo give mine. Jeg tror, det er ligesom der, hvor det er. Men, okay. men det vil sige, at det der, det er ikke kun at lave en tablet, som jo er forholdsvis simpel, men det er det andet også. Det er der på vej. Derfor kommer der formentlig et rebound til der. Jeg skal satse meget på mere. Jeg har jo desværre den her tema, som jeg købte på 18, ikke? Og nu koster den vel 10, koster den ikke 10. Men altså, det er jo mere end godt er. Men, så hvad er det, du samler op i den branche? Ja, det bliver så via Tris, og så regner jeg med, at Sandu, når han kommer, så skal jeg også have flere tema. Ja, okay. Fordi, hvad hedder det? Det der, altså, så jo, de kommer igen, og det burde få gavn. Jeg mener i øvrigt, at som vi bruger den som de to akser tema, og vi er trist som bæredygtig udvikling, fordi det er jo, hvad hedder det, at man skifter originale lægemidler, som er sindssygt dyre, hvor der er en brugsavance på 85%, til noget, som har en brugsavance på omkring 45%. Mm. Altså, det er jo, det viser lidt om prisstrukturen, ikke? Men det gør vel også, at når Joe Biden står og siger, at vi skal have billigere lægemidler, så kan det jo også være, at han griber i skuffen og siger, prøv at høre, drenge, vi går derned, ikke? Og skal du sige en ting omkring Viatris, som nok, hvis jeg forstår det rigtigt, i forhold til Teva, at han har faktisk mange, vi kalder det for kopier, men det er egentlig originalvarer, som bare er løbet ud, fordi de kom jo ud fra Pfizer, ikke? Mm. Men hvor de egentlig har, hvad kan man kalde det for, videreføre produkter, men hvor de så ligesom tager det nedad, frem for at bare sidde, jamen jeg har også det her, som en eller anden mærkelig selskab har, Lundbecks produkt, bum, ikke? Så altså, der er jo også et afløbseffekt okay. nedad, og den er meget, så vidt jeg ved, meget større hos Viatris, end den er hos Teva. Godt. God debat om kopier kontra originaler. Tak for det spørgsmål, Jakob. Vi når lige et sidste. Det er Jonathan Munk, som har skrevet ind om Ambu. Han er selv inde til kurs 84, så han synes, at den bare fortsætter ned. Hvornår kommer der gode nyheder? Tak for et godt program, og god weekend til jer. Lars Persson, hvad siger du til Ambu? Ja, altså, regnskabet var vel ikke nogen dårlig nyhed, så det er bare en, der er blevet straffet. Og det er jo sådan nogle gange, når man har fundet en eller anden, man skal give nogle bøllebank, så bliver man ved med at give den samme bøllebank i, du ved, med mobning, ikke? Så jeg har det lidt, der bliver mobbet i øjeblikket, så man må vente med sig med tålmodighed. Men trendmæssigt ser den... Men det er sådan generelt hele medicinalbranchen. Du kan lige se, eller Lili, og så kan du se Novo og sådan noget. Men ellers så, hvis man kigger sådan generelt i medicinalbranchen, så er det jo ikke sådan... Så sker der ikke rigtig noget. Der er ikke sådan spændende... De stiger ikke særlig meget. Astra og Seneca kan måske også. Men ellers så får de sådan lidt øretæver alle sammen i skolegården. Så det er ikke der, folk gider at sætte deres penge. Og det er også lidt med... Jamen, er det ikke også lidt dyrt, de producerer? Og kan vi ikke spare lidt der? Og hvorfor skal de have så mange penge for deres produkter? Det er jo sådan måske den der lille historie, der også florerer lidt i øjeblikket. Ikke? Mm. Så ja, det er det. Svendsen, helt kort, Ambu... Jamen, jeg tror, at den er ved. Jeg har første skud, som jeg købte på 96, og den koster 82. Jeg mener, at den er til at samle op her, så altså, jeg ved ikke, om den kan falde meget mere. 70 er formentlig bunden, hvis den går endnu længere. Men altså, burde være langt til. Jeg kalder jo ikke for Fistafut for at holde den her matadorstemning, vi har i dag. Okay. Var der en, der hed Fister? Ja, det gjorde Susse Vold til sin mand. Godt nok. Jeg må hjem og se, at du er igen. Det er alt for lang tid siden. Nå, Lars Persson, du har en opgave. Ja, men prøv at høre, vi tager aldrig nummer et, så jeg vælger nummer et i dag, fordi at, sådan det. Det blev Lars? Ja, jamen det blev... Det var, fordi han hedder Lars, så skulle han have en t-shirt? Jamen det gjorde vi jo alle for 70'erne, mere eller mindre. Lars, der havde skrevet ind til os om Avance Gas, det blev altså ham, der vinder dagens t-shirt. Lars, jeg skal nok tage fat i det. Lars Manstandy. Det er et marked, der er, jeg ved ikke, om man kan sige hopla, men det er dog i grønt, Lars Persson, det danske marked op med 0,7%, nogenlunde i hvert fald. Hvad sker der ellers ud? Jamen altså, så Finland har lige lidt halvskidt, men det er fordi, at Wärtsilä og nogle af de andre halvstore drenge har fået lidt gok i nøden her til morgen. Men ellers Sverige lige rundt nullet, og så Tyskland, jamen det er også lige rundt nullet. Så ja, der sker ikke det helt store, og de amerikanske futures ligger vel egentlig også og handler en lille smule op. Jeg er ikke lige fuldt det her, mens vi har stået og hyggesnakket med vores kunder, hvor jeg lige vil sige, vores lyttere. Men de ligger sådan okay pænt. Det er faktisk olien, der siver lidt. Til gengæld så stiger gassen jo, fordi at Australien har valgt at strejke, og det gør så, at Equinor måske kan blive interessant, eller nogle af de andre gasselskaber. Måske det er i hvert fald købe noget kænguru-benzin. Nå, kænguru-benzin. Når de strækker det. Nå, der er altid noget galt et eller andet sted i verden, men heldigvis er der altså også gode muligheder for at finde interessante aktier derude. Jeg håber, at vi kommer med nogle bud på det her i løbet af udsendelsen. Lau Svendsen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med her i studiet. Tak til Niels Malmos, der stod for teknikken. Og selvfølgelig allerstørst tak til jer, der gad at debattere aktier og investeringen sammen med os. Tak for de mange gode spørgsmål. Vi prøver at samle op så godt vi kan i løbet af ugen, men det var altså alt, hvad vi nåede i dag. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.